أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçenki dersimizde surenin 70. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu iki dersimizde okumuş olduğumuz bu 70. ayetinden itibaren surenin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratiğe aktarmak üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bakın bugün okuduğum 70. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey kitap ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin örtüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bile bile niçin kamufle ediyor ve küfrediyorsunuz? Evet, ey ehli kitap! Görüp dururken, bilip dururken, göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin örtüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini niçin küfrediyorsunuz? وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Üstelik sizler şahitlerken, yani Allah'ın hayata karıştığına, Allah'ın kullarına hayat programı gönderdiğine, Allah'ın peygamberleri odak nokta seçip, onlarla kullarının hayatına karışmak üzere vahiy gönderdiğine, kitap gönderdiğine sizler şahitken, bunu bilip dururken, Allah bilgisine, vahiy bilgisine sahipken, niye Allah'ın ayetlerini örtbas ediyorsunuz? Veya, ey ehli kitap, sizler elinizdeki kitabınızda açık ve net bir biçimde ahir zaman peygamberinin geleceğini, onun özelliklerini okuyup dururken, bilip dururken, bu gerçeği niye örtbas ediyorsunuz? Niye reddediyorsunuz Allah'ın ayetlerini? Yani sizler işin doğrusunun bu olduğunu biliyorsunuz değil mi ey ehli kitap? Tabii bu hitap sadece onlara değil, aynı zamanda bizedir de. Sizler de biliyorsunuz değil mi ey Müslüman olan ehli kitap? Doğru olan hayatın şu anda sizin yaşadığınız hayat olmadığını, şu yaşadığınız hayatın Allah'ın istediği bir hayat olmadığını bile bile sizler de şu anda Allah'ın ayetlerini niye örtüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini niye gündeme almıyorsunuz? Niye Allah'ın kitabını örtüp kendinizce bir hayat yaşıyorsunuz? Keyfinize göre bir hayat yaşıyorsunuz? Niye hayatınız kitap kaynaklı değil? Kitabı örtmenin, Allah ayetlerini kamufle etmenin ne demek olduğunu önceki derslerimizde demeye çalıştım. Bundan sonra bakın Rabbimiz 71. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitab, lime telbisunel hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entum ta'lemun. Ey kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ey kitap ehli, nedir bu sizin hayatınız? Niye hakla batılı birbirine karıştırıyorsunuz? Niye hakla batılı birlikte yaşıyorsunuz? Yani hayatınızda hak da var, batıl da. Musa aleyhisselam sizin gibi miydi? İsa aleyhisselam sizin gibi miydi? Hazreti İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam bizim önderlerimizdir, bizim peygamberlerimizdir diyorsunuz. Hem de nasıl böyle bazen Rab Allah kaynaklı, bazen de Rab toplum, Rab moda, Rab insanlar kaynaklı bir hayat yaşıyorsunuz. Bu ne biçim iştir böyle? Yani peygamberlerden bir kısmına imanla, bir kısmına küfrü birlikte yaşıyorsunuz. Musa'ya, İsa'ya inandığınızı iddia ediyor ama Muhammed Aleyhisselam'ı reddediyorsunuz. Tabi bu ifade de yine sadece Yahudi ve Hristiyanlara mahsus değildir. Aynı zamanda bize de bir hitaptır. Çünkü biz de kitap ehliyiz. Hem onlara hem de bize diyor ki bakın Rabbimiz, ey kitap ehli, ne oluyor size ki hakla batılı birlikte yaşamaya çalışıyorsunuz? Yani hayatınızda biraz hak, biraz batıl yaşıyorsunuz. Hakla batılı sarmaş dolaş yapmayın. Mesela ekonomik hayatta Yahudileri, sosyal hayatta Hristiyanları, geriye kalan dinsel hayatınızda da Müslümanlığı böyle çorba edip birbirine karıştırmayın. Yani hayatınızda hak mı yaşıyorsunuz, batıl mı yaşıyorsunuz? Hayatınız kitap kaynaklı mı, yoksa başka şeyler kaynaklı mı? Bunu bilmeden yaşayarak hakla batılı birbirine karıştırmayın. Hayat programınızı, yaptıklarınızı Allah'tan mı aldınız, yoksa başkalarından mı aldınız? Allah mı buyurdu, yoksa Zerdüş mü buyurdu? Bunu bilmeden yaşarsanız, işte bu hakkı batıla karıştırmak demektir. Ya da yaptıklarınız, yaşadıklarınız rahmetli Hoca Efendi'nin dedikleri miydi, yoksa Allah'ın dedikleri miydi? Bunları birbirine karıştırmayın. Hakkı hak olarak bilin, batılı da batıl olarak bilin. Hakka hak olarak sarılın, batıldan da batıl olarak içtinab edin, uzaklaşın. Ya da yaşadığınız hayat için, yapıp ettikleriniz için ha hak olmuş, ha batıl olmuş. Ha Allah'ın dediği olmuş, ha Zerdüşt'ün dedikleri olmuş. Ne fark eder? Üzerinde durmaya gerek yok diyerek sakın hakla batılı birbirine karıştırmayın. Hakkı bildiğiniz halde bildiğiniz hakkı bırakıp batılları yaşamaya kalkışmayın. Diliniz, inancınız, düşünceniz hak ama hayatınız, amelleriniz batıl kaynaklı olmasın. Yani hayatınızın bir bölümü kitap kaynaklı, öteki bölümleri tağutlar kaynaklı olmasın. Namazınız, orucunuz, haccınız Allah kaynaklı ama kılık kıyafetiniz, hukukunuz, eğitiminiz, ekonominiz, sosyal ve siyasal yapılanmalarınız başka kaynaklı olmasın. Hayatınızın bir bölümünde hakkı, öteki bölümlerinde de batılı yaşayarak hakla batılı birbirine karıştırmayın. Yani namazı Allah'tan ama mirası başkalarından alarak veya orucu Allah'tan ama hukuku başkalarından, haccı Allah'tan ama ekonomik yapıyı başkalarından, kılık kıyafeti başkalarından alarak hakla batılı karıştırmayın. Çünkü Allah size hayatınızın tümünü düzenlemek üzere bir din göndermiş, bir kitap göndermiştir. Eğer sizler kitabınızın bir bölümünü bilmezseniz, elbette hayatınızın o bölümü hep bozuk olacak. O bölümü kitap düzenlemeyecek ve siz sürekli batılla birlikte hakkı yaşayacaksınız. Yani hakla batılı birbirine karıştıracaksınız demektir. Öyleyse ey Müslümanlar, kitabın tamamını tanıyın ki hayatınızın tümünü kitap düzenlesin. Tanımadığınız bir kitabın hayatınızı düzenlemesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bunu unutmayın. Bir de وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile hakkı gizlemeyin. Evet, bir de bile bile hakkı gizlemeyin. Çünkü siz hakkı biliyorsunuz. Siz Tevrat ehlisiniz. Siz İncil ehlisiniz. Siz Kur'an ehlisiniz. Siz bu işi biliyorsunuz. Öyleyse siz bu karıştırma işini, bu gizleme işini yapmayın. Hak bilgisine, kitap bilgisine, peygamber bilgisine sahip kimseler olarak yakışmıyor bu davranış size. Allah'ın size gönderdiği kitaplar Furkan'dırlar. Bu kitaplarda hak da bellidir, batıl da bellidir. Sizler bu kitapların size bildirdiği hak bilgisine sahip ola ola, hakkı bile bile dünya menfaatleri sebebiyle bu kitapların hak ve batıllarını insanlara duyurmamak durumunda olmayın, gizlemek durumunda olmayın. Elbise bir de örtmek, giydirmek anlamınadır. Öyleyse ey ehli kitap, bile bile batılı hakkın üzerine örtüp de hakkı insanların gözlerinden, insanların bakışlarından gizlemeyin. Yani batıla hak elbisesi giydirip onu insanlara hakmış gibi sunmayın. Yani Allah'ın kitabındaki dosdoğru hak ayetlerini tahrif edip, bozup, gizleyip, kendi fikirlerinizi, kendi yazdıklarınızı hakmış gibi, Allah öyle diyormuş gibi insanlara sunup hakla batılı anlaşılmaz bir hale getirmeyin. Hani Bakara suresinde ehli kitap için öyle deniyordu. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Veyl olsun, kitabı elleriyle yazıp, kendi elleriyle kitap yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, işte bu Allah katındandır diyenlere. Yapmayın bunu, yanıltmayın insanları, saptırmayın Allah kullarını. Evet, ehli kitaba bu uyarıda bulunduktan sonra bakın Rabbimiz onların Müslümanlara karşı oynamak istedikleri bir oyunu anlatarak 72. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. وَقَالَتْ تَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kitap ehlinden bir takımı şöyle dedi. İnananlara, müminlere indirilene günün evvelinde inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar da dönerler. Ali İmran suresinin okuduğumuz bu ayetleri nazil olunca ehli kitap sanki beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Rabbimizin bu ayetlerinde yıllar yılı bu ehli kitabın sapık inanışları reddedilip İmran ailesi, Meryem ve İsa aleyhisselam gerçeği son derece açık ve net bir biçimde ortaya konulunca, ehli kitabın atamız diye övündükleri, yolundayız diye avundukları İbrahim aleyhisselamın Müslümanlığı, İsa aleyhisselamın Müslümanlığı, Meryem anamızın Müslümanlığı ortaya konularak, Yahudi ve Hristiyanların tarih boyunca sapıklıkları deşifre edilince, adamlar deliye döndüler. Gerçekler bizzat Allah tarafından bildikleri, tanıdıkları, bekledikleri bir peygambere gelen bu kitabın ayetleri tarafından ortaya konulunca adamlar şaşkına döndüler. Eğer bugün şu anda Müslümanlar şu elimdeki kitabın ayetlerini biraz yakından tanıyıp tıpkı dün Resul-i Ekrem Efendimizin yaptığı gibi tüm dünyaya duyurabilseler, kesin söylüyorum ki yine tüm dünya Yahudi ve Hristiyanları beyinlerinden vurulmuş gibi sarsılacaklardır. Eğer bizler bu ayetleri yakından tanıyıp muhataplarımıza karşı bir silah olarak döndürmeyi bir becerebilsek, aynı durum mutlaka yine gerçekleşecektir. Allah'ın bu kesin ve açık ayetleri karşısında kafirler şaşkına dönüp çeşit çeşit yollara başvuracaklar. Bu gerçekleri haykıran Müslümanları susturabilmek için, onların yanlışlıklarını ispat edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklar. Ama maalesef şu anda bu ayetlerden habersiz yaşayan Müslümanlar onları bu halleriyle rahatlatıyorlar. Ve böylece bu adamların İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarının, İslam'ı ve Müslümanları yok etmeye çalışmalarının, susturmaya çalışmalarının sebebini de anlamış oluyoruz. İnsanların bu kitabı tanımalarına yasaklar koymalarının, din eğitimine yasaklar koymalarının sebebi arkadaşlar işte budur. Bakın o günün ehli kitabının İslam'a ve Müslümanlara karşı oynadıkları oyunlarından birisini Rabbimiz şöyle anlatıyor. Ehli kitaptan bir grup ötekilere diyorlar ki Müslümanlara indirilen ayetlere yani İslam'a günün evvelinde size indirilen bu kitabın ayetlerine biz de iman ettik deyin. Biz de Müslüman olduk deyin. Günün sonuna doğru da inkar ediverin. Dinden çıkıverin, mürtet oluverin, dönüverin. Böylece belki o Müslümanlar da sizin dininize dönerler. Veya Müslümanlar da sizi görerek onlar da dinlerinden dönerler. Onlar da irtidat etmeye başlayıverirler. Böylece din laşkalaşmış olur da, onlar da madem ki bu din sabah girilip akşam çıkılacak bir dinmiş diyerek, bu işi normal görerek onlar da dine girip çıkmaya başlayıverirler. Din bilenler, Allah'ı tanıyanlar, kitap bilgisine, vahiy bilgisine sahip olanlar böyle yapınca elbette cahiller de onlar gibi yapacaklardı. Bilmeyenler de onları takip edeceklerdi. Adamların hedefi buydu. Ehli kitabın tuzağı buydu. Çünkü o bölgede din bilenler Yahudilerdi. Allah'ın gönderdiği son elçisine, son kitabına iman eden Araplarsa ümmi kimselerdi. Din konusunda, kitap ve peygamber konusunda hiçbir şey bilmeyen bu ümmileri Yahudi ve Hristiyanlar küçük görüyorlardı. Bu konuda onların akıl hocası bizleriz. Onlar bizi izlerler diyorlardı. Çünkü ümmi olan Araplar her ne kadar Hanif dininin kalıntıları olarak Allah'ı bildiklerini ve Allah'a iman ettiklerini iddia ediyorlarsa da ne İbrahim Aleyhisselam'la ne de onun diniyle uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmamış, Kabe'yi, İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'sini çeşitli putlarla doldurmuşlar. Kendilerince, kendilerini Allah'a yaklaştıracakları inancıyla putlara tapınıyorlar. Putlar egemenliğinde bir hayat yaşıyorlardı. Allah'tan, Allah'a kulluktan uzaklaşıp, şirki ve putçuluğu yasallaştırmış olan bu insanlar, tevhid dinine sahip olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar karşısında eziklik içindeydiler. Çünkü onların kitapları vardı. Onların peygamberleri vardı. Halbuki kendilerinin böyle bir şeyleri yoktu. Din konusunda bir çıkmaza düştükleri zaman danışma mercileri ehli kitaptı. Müşrikler hemen Yahudi ve Hristiyanlara koşuyorlardı. Hatta bu son elçinin Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini bile onlardan duymuşlardı. Bu son elçiye iman etmeden önce onunla nasıl mücadele edecekleri konusunda da yine ehli kitaptan bilgi almışlardı. Yani onlar nazarında Yahudi ve Hristiyanların böyle bir saygınlıkları vardı. İşte Yahudi ve Hristiyanlar ümmiler üzerindeki bu saygınlıklarından istifade ederek onları yeni girdikleri dinlerinden çıkarmak, kendileri gibi kafir yapmak istiyorlardı. Halbuki az evvel de ifade ettiğim gibi bu alçaklar, kitaplarında kendilerine haber verilen, vasıfları çok net bir biçimde beyan edilen bu ahir zaman nebisini bekliyorlardı. Yıllardır gelecek ahir zaman nebisini ve ona gönderilecek Furkan'ı, Kur'an'ı bekliyorlardı. Yolunu gözlüyorlardı. Nerede kaldı, geç kaldı diyorlardı. Hatta müşrik Araplara karşı onunla istifta etmeye, hava atmaya çalışıyorlardı. Kafirlere, müşriklere karşı onunla fetih umuyorlardı. O peygamberin gelmesiyle, ahir zaman nebisinin gelmesiyle zafere ulaşacaklardı. Ona iman edecekler, ona tabi olacaklar. Onun komutasında yeni bir dünya kurup eski kaybettikleri alemlere taftil olma, alemlere üstün gelme özelliklerine yeniden kavuşacaklardı. Bunu düşünüyorlar, bunu bekliyorlardı. Onun gelme zamanı yaklaştı. Ahir zaman nebisinin ayak sesleri kulağımıza gelmeye, gölgesi üzerimizde dolaşmaya başladı. Hele bir gelsin, biz onunla bir olup, o Nebi-i Ekrem'in arkasında bir ordu oluşturup, sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacak, sizleri Ağat ve İrem gibi katledeceğiz diye bekleşip duruyorlardı. Araplara karşı istifta ediyorlar, zafer bekliyorlardı. Ve nihayet işte beklenen Nebi gelmiş ve geleceğini bu ehli kitaptan duymuş ümmi putperest Araplar ona iman ederlerken, bekleyen ehli kitap ise o bizden gelmedi. O bizim familyadan çıkmadı. Bu peygamber bizden değil diye, bizim ırktan değil diye, İsrailoğullarından gelmedi diye, küçük gördükleri ümmiler içinden çıktı diye yan çizerlerken, bu yetmiyormuş gibi bir de utanmadan ona iman eden bu ümmileri kafir yapmaya çalışıyorlardı. Öyle değil mi? Allah peygamberini onların içinden seçmemişti. Din bilenlerden gelmemişti peygamber. Yıllar yılı küçümsedikleri ümmilerin içinden bir peygamber seçilince gerçekten bu onlara zor geldi. Şu anda da öyle değil mi? Şu anda da bu Yahudi ve Hristiyanlar aynı mantıkla hareket etmiyorlar mı? Biz her şeyi biliriz diyen, kendilerini efendi kabul eden, kendilerini gelişmiş kabul eden, kendilerini gerek siyasal, gerek ekonomik, gerek bilimsel, gerek askeri ve teknolojik yönden güçlü kabul edenler de aynı şeyleri söylemiyorlar mı bugün? Biz bilenleriz, biz efendileriz. Dünya siyasetini biz yönlendiriyoruz. Ekonomi bizdedir, bilim ve teknoloji bizdedir, medeniyet bizdedir diyenler şu anda gariban Müslümanlara aynı gözle bakmıyorlar mı? İnsanların dinlerini bozmaya çalışmıyorlar mı? Müslümanlar için aynı komploları uygulamıyorlar mı? Dünkü Yahudi ve Hristiyanlar da küçük gördükleri Müslümanlara aynı oyunu oynuyorlardı. Geliyorlardı Müslümanların arasına ve diyorlardı ki biz de Müslüman olduk. Peygamber'e indirilen ayetlere biz de inandık diyorlar. Sonra da günün sonlarına doğru dönüveriyorlardı. Vallahi bu din bize bir mutluluk sağlamadı. Bu dinde bir zevk, bir haz duymadık. Önceki halimizle bu din arasında bir fark göremedik. Bir huzur duyamadık. Bir hayır bulamadık diyerek günün sonlarına doğru dinden döndüklerini söylüyorlardı. Peki dertleri neydi alçakların? Dertleri İslam'a gölge düşürmek, Müslümanların kalplerine şüphe tohumları ekmek, dinden çıkışı normalleştirmek, irtidadı normalleştirmek, dini laşkalaştırmak ve Müslümanların dinden çıkmalarını, kendilerine tabi olmalarını gerçekleştirmek. İşte bütün dertleri buydu hainlerin. Ama elhamdülillah ki tutmadı bu oyunları. Bir tek Müslüman bile kanmadı bu komploya. Öyleyse din bilenlerin, çevrelerine din anlatanların, ben Müslümanım diyenlerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Yani böyle din bilen insanların bozuk düzen bir Müslümanlık yaşayarak, Allah'ın dinine gölge olarak, insanları Allah'ın dininden soğutacak bir duruma düşerek, kendi dinimize karşı dünkü Yahudi ve Hristiyanların oynadıkları oyunu oynamayalım. Allah için bir düşünelim. Biraz öyle değil miyiz şu anda? Allah'ın diniyle bizim yaşadığımız din aynı mı? Hayatımız Allah'ın dinine göre mi şekilleniyor? İmanlarımızla hayatlarımız aynı mı? Söylediklerimizle yaşadıklarımız paralellik arz ediyor mu? Öyle değil gibi değil mi? Allah korusun da imanlarımızla hayatımız birbirine ters değil mi? Hayatımız inancımıza ters değil mi? Kılık kıyafet adına ters, giyim kuşam adına ters, mala bakış adına ters, kazanma harcama adına ters, ev tefrişi adına ters, çocuklarımızın eğitimi adına ters, meslek seçimi adına ters, ters, ters. Allah korusun da şu anda inancımız başka bir vadide, hayatımız başka bir vadide. Allah korusun da bu halimizle Allah'ın dinine gölge olmuyor muyuz? Allah'ın dinine perde olmuyor muyuz? Allah'ın dinini tanımayanların dine nefretlerini, dinden soğumalarını kamçılamıyor muyuz? İnsanları Allah'ın dininden kaçırmıyor muyuz? Yani dünkü Yahudinin bu dine yaptığını yapmıyor muyuz bugün bizler? Sanki bu halimizle bu dine yeni gireceklere şöyle demiyor muyuz? Boş verin ya, niye gireceksiniz bu dine? Ne işiniz var bu dinde? Biz girdik de ne oldu demiyor muyuz? Yani bugün İslam'ı bilmedikleri halde bu dinden nefret edenler bizim yüzümüzden nefret etmiyorlar mı? İslam'ı bizim yamuk hayatımızla tanıdıkları için reddetmiyorlar mı bu insanlar? Sanki bizler ısrarla İslam'ı tanıtmamaya çalışıyoruz bu insanlara ya da yanlış tanıtıyoruz Allah korusun. Yani bizim bu kitaba ve bu peygambere dayanmayan yamuk Müslümanlığımızı görenler, İslam'ı bizim şahsımızda tanıyanlar şöyle demiyorlar mı? Ne olacak ya Müslüman olup da ne farkımız olacak bunlardan? Müslüman olduğumuz zaman olsak olsak biz de işte bunlar gibi olacağız. Şu anda bu Müslümanların bizden bir farkları yok ki. Bunların derdi de ev, bunların derdi de araba, bunların derdi de para pul, bunların derdi de mart dolar, bunların derdi de boya cila, bunların derdi de altın gümüş, bunların derdi de dünyada lüks içinde bir hayat. Ne farkımız var da bu Müslümanlarla? Yani onların hedefleriyle bizimkilerin, onların hayat programlarıyla bizimkilerin, onların evleriyle, onların şehirleriyle bizimkilerin ne farkı var? Onların çocuklarının eğitimiyle bizimkilerin ne farkı var? Onların kadınlarının giyinişiyle bizimkilerin ne farkı var? Onların hukuklarıyla, onların sosyal ve siyasal yasalarıyla, ekonomik yapılanmalarıyla bizimkilerin ne farkı var? Zaten her şeylerini bizden alıyorlar diyerek bizim yüzümüzden Müslüman olmaktan vazgeçmiyorlar mı bu insanlar? Öyleyse bu durum bizi çok korkutmalıdır. Çok ürkelim de dünkü Yahudinin bu dine oynadığı oyunu bugün bizler oynamayalım. Kitabımızı ve peygamberimizi iyi tanıyalım. Dinimizi temel kaynaklarından öğrenelim. Doğru dürüst bir Müslüman olalım. Doğru dürüst bir Müslümanlık yaşayalım da insanların Allah'ın dinine girmelerine engel değil, köstek değil, destek olmaya çalışalım inşallah. Yani bizi görenler bizde dirinsinler, bizde Allah dininin huzur, mutluluk ve sükununu görsünler. Bizi görenler aradıkları emniyeti, aradıkları adaleti, aradıkları insanca bir hayatı bizde bulsunlar da onlar da bizim dinimize girmeye, onlar da kurtuluşa can atsınlar inşallah. Müslüman olmaya ve cennete yol almaya koşsunlar inşallah. Evet, ehli kitabın sözleri devam ediyor. وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِمَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُؤْتَى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Ve dininize uyanlardan başkasına inanmayın. De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilen gibisi bir başkasına da veriliyor. Veya Rabbinizin huzurunda Müslümanlar size karşı delil getirip sizi alt edecekler diye mi bu? De ki, doğrusu bol nimet Allah'ın elindedir. Onu Allah dilediğine verir. Allah'ın fazlu keremi her şeyi kaplar ve o her şeyi bilir. Evet, diyorlar ki o ümmiler, o Müslümanlar sizin dininize tabi oluncaya kadar onlara iman etmeyin. Sizin dininize uyanlardan başkalarına inanmayın. Onlar sizin gibi inanmadıkça, sizin gibi Yahudi ve Hristiyan olmadıkça, sizin gibi düşünmedikçe sakın onlara inanmayın. Dün de bugün de aynı yolu takip ediyorlar. Müslümanlara kesinlikle inanmıyorlar. Dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı kafirleri tutuyorlar. Bunun sebebi de İslam'ın ve Müslümanların üstünlüğünün, haklılığının farkında olmalarıdır. İslam ve Müslümanlar karşısında dayanamayacaklarının farkındadırlar bu adamlar. Yani İslam açık ve net bir biçimde anlaşılıp ortaya konduğu zaman pillerinin biteceğini çok iyi biliyorlar. Hak karşısında tüm batıllarının yıkılacağının farkındadırlar. Onun içindir ki şu anda tüm dünyada dinsizinden, komünistinden, ateistinden, mecusisinden, ineğe tapanından, şeytana tapanından kendilerine bir zarar gelmeyeceğini bildikleri için Müslümanlara karşı onları desteklemektedirler. Müslümanlara karşı onların safında yer almaktadırlar. İşte şu anda ehli kitap dünya asla Müslümanlara inanmamakta, Müslümanlara güvenmemektedir. Ama bilelim ki bu da Allah'ın bize ayrı bir lütfudur. Eğer böyle olmasaydı, eğer ehli kitap dünya, eğer şu anda bizim idarecilerimize değer verip güvenselerdi, Allah korusun, her şeyleriyle kendilerine bağlılık yeminlerinde bulunan bizim başımızdaki köleler onlara daha çok bağlanacaklardı. Ve belki de ülkemizi gözlerini kırpmadan onlara satmaya bile kalkacaklardı. Ama Allah'a şükür ki Yahudi ve Hristiyanlar İslam ülkelerinin başındaki bu satılmışlara, halklarına düşman olan bu kölelere güvenip değer vermiyorlar. Bu satılık idareciler ara ara gittikleri, katıldıkları toplantılarda bu kafirlerin gavurluklarını, kendilerine düşmanca tavırlarını, kendilerine değer vermeyişlerini görüyorlar da tamamen bizi onlara satmaya cesaret edemiyorlar. Gözlerini açıyorlar. Bu da Allah'ın bana Müslümanlara en büyük lütuflarından birisidir tabi. Allah diyor ki bakın, قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Artık hak bellidir, hidayet bellidir. Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Gerçek yol Allah'ın yoludur. Yani ey Müslümanlar, sizin onlara hiçbir zaman ihtiyacınız yoktur. Doğrusu İslam yoludur. Doğrusu Allah yoludur. Başkalarına sizin asla ihtiyacınız yoktur. Yani sizin ne Hristiyan dünyaya ne de Yahudi dünyaya bir müdahaleniz olmasın. Sakın ha sakın, Allah'ın size hidayeti varken, Allah'ın size yol gösterisi varken ehli kitaba meyletmeyin. Sakın ha sakın. Efendim, bizim bir takım problemlerimiz var. Bir kısım sıkıntılarımız var. Yeryüzünde biz yalnız yaşayamayız. Biz birilerine muhtacız. Ekonomik, siyasi, askeri problemlerimiz var. Bizim yol göstermeye ihtiyacımız var. Bizim bir hidayete, birilerinden akıl danışmaya, birilerini örnek almaya ihtiyacımız var. Şu andaki Yahudiler ve Hristiyanlar da dünyanın en büyük dev güçleridir. Ülkelerinin problemlerini halletmişler, sanayilerini kurmuşlar, insanlarını mutlu etmişler. Hikaye bunlar aslında. Biz ne yapalım demeyin. Kul inne hudallahi huvel huda. Hidayet istiyorsanız, hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Eğer problemleriniz varsa Allah'a havale edin. Allah'a yalvarın, Allah'a yakarın. Allah'ın ayetlerinin tarif ettiği bir hayata yöneliverdiniz mi? Bakacaksınız ki problemleriniz kendiliğinden çözülmüştür. Tüm problemleriniz ama ekonomik, siyasi, içtimai, askeri, eğitim, hukuk, seçim, geçim, tüm dertleriniz bitecektir. Çünkü o zaman siz yenilmez ve yanılmaz bir Allah'la berabersiniz demektir. Ama öyle değil de ehli kitaba sorarsanız, ehli kitaba uyarsanız, işte şu andaki rezil durumu yaşamak zorunda kalırsınız. Ey Müslümanlar, unutmayın ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Kullarını her konuda doğruya, hakka ulaştıran Allah'tır. Ne Yahudi dünya, ne Hristiyan dünya kesinlikle hiç kimseyi hidayete ulaştıramaz. İşte yıllardır Allah'ın hidayetini bırakıp ehli kitap dünyaya tabi olduk. Hani hangi problemimiz çözüme ulaştı? Neyi hallettik? Hayır, hayır. Tüm dünya problemlerinin çözümü Allah'ın dinindedir. Bunu unutmayın. Allah'tan başkalarının bir tek insanı bile düzlüğe çıkarmaları mümkün değildir. Allah'tan başkalarının bir tek insanı bile hidayete ulaştırmaları, doğruya, hakka ulaştırmaları kesinlikle mümkün değildir. Hayatı düzlüğe çıkaracak tek yol Allah'ın yoludur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. En yu'te ahadun misle ma utitum اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Size verilenin bir benzeri de kendilerine verildi diye mi karşı çıkıyor bu insanlar? Yani bugün size verilen kitabın bir benzeri de dün kendilerine verildi diye mi? Dertleri ne bu adamların? Öyle değil mi? Dün size verilen hidayetin, size verilen kitabın bir benzeri de şu anda Müslümanlara verilmiştir. Allah sizin için bazen İbrahim Aleyhisselam'ı, bazen İsmail Aleyhisselam'ı, bazen İshak Aleyhisselam'ı, bazen Musa Aleyhisselam'ı, bazen İsa Aleyhisselam'ı, bazen de Muhammed Aleyhisselam'ı rahmet kapısı olarak açıverir. Birisini Kudüs'te, diğerini Mekke'de gönderiverir. Birisini İsrailoğullarına, diğerini Ümmi Araplara yollayıverir. Ne var bunda? Niye yadırgıyorsunuz bunu? Hep sizin içinizden çıkacak değil ya bu peygamber? Ya da Allah size soracak değil ya seçeceği elçisini? Hani bekliyordunuz bu ahir zaman peygamberini? Hani yolunu gözlüyor, nerede kaldı, geç kaldı diyordunuz? Sanki bu reddettiğiniz peygamberden önce kendinize gönderilen Allah'ın elçilerinin kıymetini bilebildiniz mi? Onlara Allah'ın istediği şekilde iman edebildiniz mi? Sanki onları Allah'ın istediği şekilde karşıladınız da şimdi de Allah'ın bu son elçisine mi iman edeceksiniz? Onları reddeden, onları yalanlayan, onları öldüren sizler değil misiniz? Başınızda Allah'ın kerim elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam varken, Allah'ın elçisi Harun Aleyhisselam yanı başınızdayken, onları dinlemeyerek buzağıya tapanlar sizler değil misiniz? Zekeriya ve Yahya Aleyhisselamlara ne yaptınız? İsa Aleyhisselam'a ne yaptınız? Peygamberinizi niye öldürmeye, çarmıha germeye teşebbüs ettiniz? Yani bütün bu sapıklıklarınızı Allah bilmiyor mu sanki? Müslümanlar bunları bilmiyorlar mı? Allah son kitabıyla bu konuları Müslümanlara anlatmadı mı? Bu konularda Müslümanları bilgilendirmedi mi? Yoksa Allah'ın kendilerine bu bilgileri sunduğu Müslümanlar size karşı aleyhte delil getirecek diye mi iman etmiyorsunuz? Ya da Müslümanları kendiniz gibi kafir yapınca, onları küfre yuvarlayınca artık onlara vahyin kesilip de aleyhinizde delil getiremez bir duruma düşmelerini mi istiyorsunuz? Ne oluyor size? Siz gerçekten hidayete mi talipsiniz? Yoksa Allah bilgisiyle bilgilenen Müslümanlar size bu kadar açık ve net deliller getirdikleri halde sadece inatlarınız ve ön yargılarınız sebebiyle eğer bu peygamber bizim içimizden çıksaydı ona iman ederdik diye kendi kendinizi aldatmaya mı çalışıyorsunuz? İsa aleyhisselam sizin içinizden çıkmamış mıydı? Musa aleyhisselam, Zekeriya ve Yahya aleyhisselamlar sizden değil miydi? قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Kusura bakmayın, Allah bunu size soracak, sizden izin alacak değildir. Fazıl, fazilet, üstünlük, risalet Allah'ın elindedir. Allah onu dilediğine verir. Hiç kimse buna karışamaz. Hiç kimse bu konuda Allah'a müdahalede bulunamaz. Çünkü yetki O'nundur. Bu konuda yetki Allah'ındır ve Allah peygamberliği kime vereceğini, peygamberini hangi toplumun içinden çıkaracağını hiç kimseye sormaz, hiç kimsenin etkisi altında kalmaz. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Rahmetini dilediği şekilde dilediği kimseye veren Allah'tır. Allah büyük fazlu kerem sahibidir. İşte Allah peygamberliği dilediğine lütfediyordu. Öyleyse ey kitap ehli ne oluyor size? Dün İsrailoğullarına lütfedilen rahmet, risalet bu sefer de yine İbrahim aleyhisselamın öteki oğlu İsmail aleyhisselamın torunlarından birine bir kitap geldi diye. Ne oluyor? Niye reddetmeye kalkıyorsunuz? Evet, nübüvvet artık ümmilere geçmişti ki bu Allah'ın bir lütfuydu. Muhammed aleyhisselam peygamber olmuştu ki bu Allah'ın bir lütfuydu. Yani yeni bir toplum, Mekkeliler, Medineliler Müslüman olmuşlardı ki bu da Allah'ın bir lütfuydu. Yani eğer o dönemde Allah bir peygamber göndermemiş olsaydı veya bu peygamber gönderme işini Rabbimiz 100 yıl ertelemiş olsaydı ya da 100 yıl öne almış olsaydı elbette bu defa da bu dönemin insanları değil de o dönemin insanları olacaklardı dünyanın en şereflileri. Yani bu iş Allah'ın bileceği bir iştir. Niye şu dönemde değil de bu dönemde ya Rabbi? Niye bize değil de falanlara ya Rabbi diye Allah'a hiç kimsenin hesap sorma hakkı yoktur. Kendilerinden birine gelmedi diye bunu reddetme yetkisini nereden almışlar bu ehli kitap? Yo, Allah bunlara soracaktı. Ne dersiniz? Nasıl istersiniz? Kime göndereyim bu peygamberliği diye Allah bunlara soracakmış. Bunu bekliyorlarmış hainler. Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye çalışıyor alçaklar. Şunu demeliydin ya Rabbi. Şuna göndermeliydin ya Rabbi diyerek sanki Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar. Herhalde bugünkü Müslümanların da bir hakikatle karşı karşıya geldikleri zaman, birileri bir hakikati ortaya koyduğu zaman kim bu adam? Bizden mi? Bizim familyadan mı? Bizim takımda mı oynuyor? Bizim kavimden mi bu diyerek kabul ya da red konusunda bunu temel kriter yapışları Yahudi karakterini hatırlatıyor, Yahudi karakterini andırıyor. Hatta kendi gruplarından gelince ne gelirse gelsin, ne olursa olsun fark etmez, ama kendi gruplarının dışındakilerden gelen ne olursa olsun onu reddetme alışkanlıkları Yahudilere ne kadar da benziyor değil mi? Ve bu tavrın kendilerinden öncekilere neler kaybettirdiğini bilmiyorlar mı diye sorasım geliyor. Gerçekten bugünün Müslümanları da kafalarını iki ellerinin arasına alıp bu konuyu derin derin düşünmek zorundadırlar. Ehli kitabın bu tavrı reddediliyor. Eğer durum şöyle olsaydı, belki bu adamların ya da şu anda bizlerin itiraz hakkımız olabilirdi. Eğer Allah'ın sevdiği, razı olduğu insanlar yeryüzünde sadece peygamberler olsaydı ve peygamberlerden başka yeryüzünde hiç kimse cennete giremeyecek olsaydı, Allah yasasını böyle belirlemiş olsaydı, o zaman belki diyebilirdik ki ya Rabbi, bizim suçumuz ne ki bizi peygamber yapmadın? Bizim suçumuz neydi ki peygamberliğini bizden seçmedin? Eğer biz de peygamber olsaydık, biz de cennete giderdik demeye hakkımız olurdu. Ama öyle bir yasa koymamış Allah. İnsanlar arasında peygamber seçtiği kimselerin yanı başında ben de Müslümanım deyip onların inancına sahip çıkan herkesi onların makamına, onların cennetine ortak etmiştir Allah. Onlara da, onlara sahip çıkanlara da cennet vaat etmiştir. Öyleyse hiç kimsenin Allah beni niye peygamber seçmedi, Allah elçisini niye bizim içimizden çıkarmadı diye tasalanmasına gerek yoktur. Çünkü herkesin cennet yolu açıktır. Öyleyse gelin sizdendi, bizdendi tartışmalarını bırakalım da Allah'ın elçileri gibi bir hayat yaşayalım. Onların imanlarına, onların teslimiyetlerine sahip çıkalım da onlara lütfedilen cenneti bizler de kazanmaya çalışalım inşallah. Bundan sonra ayet 75, bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْتَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٍ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kitap ehli arasında kantarla kendisine emanet bıraksan, onu sana ödeyen ve bir lira emanet etsen, tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen vardır. Bu onların kitapsızlara karşı, ümmilere karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur demelerindendir. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan uydurmakta, yalan söylemektedirler. Evet, ehli kitaptan kimileri vardır ki ona kantarla altın emanet etsen de onu sana geri verir. Emanete ihanette bulunmaz. Evet, bu Yahudi ve Hristiyanların içinde böyleleri vardır. Yani onların içinde de hayır kırıntılarına rastlamak mümkündür. Kendilerine kantar kantar bir şeyler emanet etseniz de emanete hıyanette bulunmadan onu size geri verir. Çünkü bu tavır onların dinlerinin bir yasasıydı bir zamanlar. Onun içindir ki dinlerinin bir emri olarak onlar içinde de bu duygu vardır. Ehli kitap içinde de bu tür insanların olabileceğini haber veriyor Rabbimiz. Ama onlar içinde öyleleri de vardır ki kendilerine emanet olarak bir dinar bile versen, basit, kıymetsiz bir şey bile emanet etsen, onun üzerine hakim olup, tepesine binip baskı kurabilecek bir güce, bir zorlamaya sahip oluncaya kadar, onu sıkıştırıp alt edinceye, zor duruma getirinceye kadar, onu ondan alamazsın, onu sana vermez. Kimisi kendisine dağlar kadar bir şey emanet etseniz bile ona riayet eder, ihanet etmez. Kimileri de çok küçük bir şey verseniz bile onu size geri vermez. Demek ki Onların içinde böyle güvenilir insanlar olduğu gibi hainler de vardır. Peki acaba bizim ehli kitabın durumu nedir bu konuda? Acaba bizim ehli kitap içindekilerden kimileri de tıpkı Yahudiler gibi mi? Bakıyoruz Müslümanlar içinde kimilerine dağlar kadar mal mülk emanet etseniz, onun kuruşuna bile dokunmadan size teslim edenler, emanete riayet edenler vardır. Ama kimileri de vardır ki çok küçük bir şey emanet etseniz bile ümüğüne çökecek bir güç gösterisinde bulunmadıkça onu size teslim etmezler. Onu onlardan alamazsınız. Emanete hain davranırlar. Peki acaba niye böyle yaparlarmış? Niye böyle davranırlarmış bu adamlar? Bakın Rabbimiz onların bu konudaki felsefelerini, onların bu konudaki mantıklarını şöylece anlatıyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Diyorlar ki adamlar, bizim ümmilere karşı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Şu hiçbir şey bilmeyen müşriklere karşı ya da bizim dinimizin dışındaki, bizim ırkımızın dışındaki, bizim toplumumuzun dışındaki insanlara karşı bizim hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Onların bizim üzerimizde hiçbir hakları yoktur. Onlar bizim kölelerimizdir. Mallarını, ırzlarını alabiliriz de, satabiliriz de, yiyebiliriz de, öldürebiliriz de onları. Bizler Allah'ın has kullarıyız. Bizler Allah'ın sevgili kullarıyız. Bizler Allah'ın yakın kullarıyız. Binaenaleyh Allah bize bu konuda yetki vermiştir. Yani bizim dışımızdaki insanların malları da, ırzları da bize helaldir. İstediğimizi istediğimiz zaman alabiliriz diyorlar. Yani emanet sadece Yahudi olanlarla alakalıdır. Yahudi olmayanların emanı da, emaneti de yoktur diyorlar. Mesela kendi dininizden olan bir Yahudi'ye borç verebilirsiniz ama başkalarına asla borç veremezsiniz diyorlar. Eğer bir Yahudi ile Yahudi olmayan arasında bir davalaşma söz konusu olmuşsa, hakim mutlaka Yahudinin lehine hüküm vermelidir diyorlar. İşte bu adamların bu konudaki cesaretleri buradan kaynaklanıyor. Bu konuda bize bir günah yoktur diyorlar. Kendilerinden başkalarına zulmetmeyi, onların haklarını yemeyi mubah kabul ediyorlar. Kitaplarında kendilerinden başkalarının haklarına saygı duymaya dair bir hüküm bulunmadığını iddia ediyorlar ve bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Allah bizden böyle bir sorumluluk istemedi diyerek Allah'a karşı yalan söylüyor hainler. Onların bu sapık iddialarını duyan Allah'ın Resulü bakın buyuruyorlar ki, Allah düşmanları yalan söylüyorlar. Cahiliye döneminde bulunup da benim şu ayaklarımın altına almadığım hiçbir şey yoktur. Ama emanet bunlardan müstesnadır. Emanet iyi olana da kötü olana da mutlaka eda edilecektir. Evet, Yahudiler dün böyle diyorlardı, bugün de böyle diyorlar. Peki acaba bizim ehli kitap ne alemde bu konuda? Bizimkilerden de kimileri aynen Yahudi karakteri sergileyerek, efendim bizler Müslümanlarız, bizler Allah'ın has kullarıyız, bizler bu Yahudi ve Hristiyanların mallarını yiyebiliriz. Onların malları bizim için helal ve ganimettir. Onların emanetlerine hıyanette bulunabiliriz diyerek yanılgı içine düşenleri duyuyor ve görüyoruz. Hatta kendilerinden, kendi cemaatlerinden başkalarını Müslüman görmeyenleri görüyoruz. İnsanları, Müslümanları tekfir ederek onların mallarını yiyebileceklerine inanan insanlar görüyoruz bugün. Veya Allah böyle bir şey demediği halde dünyada mal mülk kazanmanın, ekonomik yönden güçlenmenin din yönünden en büyük şeref olduğuna inananları ve bu imanlarının gereği olarak da bu hedefledikleri şerefe ulaşabilmek için hatta babasına bile, kardeşine bile kazık atmaya çalışanları görüyoruz. Kendilerince uydurdukları bu şerefe ulaşabilmek için Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa fark etmez, insanları aldatmanın mübah olduğuna inananları görüyoruz. Bakıyoruz da önceki ehli kitapla sonraki ehli kitap aynı paydada birleşivermişler, Allah korusun. Herhalde önceki ehli kitapta da sonraki ehli kitapta da ilk sapma noktası dünyaya tapınmada olmaktadır. Hayır hayır, onlar da bizimkiler de yalan söylüyorlar. Allah'a yalan iftirada bulunuyorlar. Gönderdiği kitaplarının hiçbirisinde, peygamberlerinin hiçbirisinin sünnetinde böyle bir anlayış yoktur. Allah hiç kimseye niye fazla para kazanmadın, niye ekonomik yönden şişmedin diye bir soru sormayacak arkadaşlar. Ama herkese niye insanların haklarını yedin, niye Yahudinin, Hristiyanın ve Müslümanın hakkını yedin diye soracak. Niye insanların bir dirhem emanetine riayet etmedin diye Rabbimiz insanlara soru soracak. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. Bundan sonra 76. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallaha yuhibbul muttakin. Hayır öyle değil. Ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan kişi bilsin ki Allah sakınanları şüphesiz sevmektedir. Hayır hayır, iş öyle değil. Durum sizin bildiğiniz gibi değildir. Kim ahdine vefalı olursa, kim emanete ihanet etmez ve muttaki olursa, hayatını Allah'a sorarak yaşarsa, hayatını Allah için yaşarsa, Allah'ın belirlediği yasalara uygun yaşarsa, işte Allah'ın sevdikleri bunlardır. İnsanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen, insanların haklarına riayet etmeyen kimse, unutmayalım ki arkadaşlar, Allah hukukuna da riayet etmemiş demektir. Ve Allah'ın belirlediği yasalara uymayarak, İnsanların haklarına riayet etmeyen kimseler aleyhine yol vardır ve kesin bilsinler ki yarın Allah kendilerinden bunun hesabını soracaktır. İnsanlara karşı ahitlerinde durmayan, insanlara karşı hainlikte bulunan ve de daha önce kendilerine gönderilen her bir peygamber döneminde son elçime iman edeceğinize dair bana söz verin diye Allah kendilerinden ahit aldığı halde şimdi bu ahitlerini yerine getirmeyen bu ehli kitap bu dönekliklerinin hesabını çok zor ödeyeceklerdir. Tabi insanlara karşı ahitlerini yerine getirmeyenlerin Allah'a karşı ahitlerine sadık kalmaları da mümkün olmayacaktır. Evet, ahde vefa, emanete riayet arkadaşlar gerçekten çok çok önemlidir. Dünyaya tapınmaları, dünyayı kıble edinmeleri, menfaat perestlikleri Yahudi ve Hristiyanları işte bu duruma getirmiştir. Eğer Müslümanlar da onları örnek alır, onların yörüngesine girer, onlar gibi daha fazla para kazanacağım diye, onlar gibi ekonomik yönden daha fazla şişeceğim diye Allah'ın yasalarına riayet etmez, paranın dini olmaz mantığıyla hareket etmeye kalkarlarsa, onlar da Allah'a en büyük iftirayı yapmış olurlar, Allah korusun. Öyleyse, kim olursa olsun, en büyük kafirler de olsa, en büyük düşmanlarımız da olsa, eğer onların bizde bir kuruş bir hakları, bir emanetleri varsa, buna asla ihanet etmeyeceğiz. Çünkü bizim örneğimiz, bizim piştarımız böyleydi. Allah'ın Resulü bu konuda çok hassastı. Biliyorsunuz ki Mekkeliler o dönemde kanlı bıçaklı düşmanları bildikleri Resul-i Ekrem Efendimiz'i emin görüyorlar ve tüm emanetlerini, tüm kıymetli eşyalarını ona teslim ediyorlardı. Yani gece gündüz kendisini öldürmeyi planladıkları peygambere güvenip her türlü emanetlerini ona teslim ediyorlardı. Ve Allah'ın Resulü bir gece Mekke'yi terk edip hicrete çıkarken geriye bıraktığı Hazreti Ali Efendimiz'i huzuruna çağırıyor ve düşmanlarının emanetlerini bir bir ona teslim ediyordu. Ey Ali, şu filanın, şu filanın, şu falanın bende emanetidir. Ben bu gece buradan ayrıldıktan sonra ilk işim bunları sahiplerine teslim etmek olsun diyordu. Görüyor musunuz emanete riayeti? Görüyor musunuz emin oluşu, mümin oluşu? İşte mümin budur. Mümin hem Allah güvencesinde olan kişi demektir, hem gözü kapalı Allah'tan gelenlere teslim olan demektir, hem de etrafına güven veren kimse demektir. Şunu kesin olarak bilelim ki, emaneti olmayanın, güvenirliliği olmayanın imanı da yoktur. Allah için söyleyin, böyle bir durumda biz olsak ne yapardık? Ya bu mallar kafir mallarıdır. Bunlar ganimet mallarıdır deyip Medine'ye götürüp çıtır çıtır yemez miydik onları? Ama bakın ki Allah'ın Resulü öyle yapmıyor. Neden? Çünkü mümindi o. Emin kimseydi. Öyleyse bir Müslüman gözü kapalı karısını kızını, malını mülkünü bize güvenemiyorsa bugün, arkadaşlar kesinlikle bilelim ki bu manada bizler mümin değiliz. Mümin kendisine güvenilen kimse demektir. Mümin Allah güvencesinde olan ama çevresine güven veren kimse demektir. Az önce dedim, Allah'ın emanetine, Allah'a verdikleri ahitlerine sadık davranamayanlar, insanların emanetlerine de asla sadık davranamazlar. Allah'ın hukukuna riayet edemeyenler, insanların hukuklarına da riayet edemezler. İşte bundan sonraki ayetinde Rabbimiz bize onu anlatacak. Ama vaktimiz doldu, biz burada kalıyoruz. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.